ما نبالي بالأعادي وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا وركم من الله إذا عدى الجرتين وما المسبت يا تاريخ أن يكون بيغنت هاي لواتنك جماد الأولى كنا فربق ليفرتك هجرية وركي أكوبن صدن كتير سن عيدن كفلبين أو لغود لي إسكار إماديو كدعيف كونفورتا فلبين لابا هول قولو استشهادية أو لغو ويرين لابا قوب أي كوكو نصنعين مرتدين تبيكي كيدا أي كويا لدقمة دا باقوس طلاو كتير سن عيدن كردين نيجيريا أو لغود لي ويري أسكار تخلافة كفلين قبل كبارنو ciidamada khilaafada ee walaalada Soomaaliya oo afar ka tirsan booliska reerada Soomaaliya ku dilay magaalada Afgooy ee gobolka Shabeelad Hoose warkii ofitsan ayna ku bilaawnay walaalada Bariga Aasiya soddon ka tirsan ciidanka Filipino ayaa lagu dilay iskorimaadyo ka dhacay Lano Dirsor waafijina Allah kadib waxa dhacay iskorimaadyo u dhaxay askarta raxmaanka iyo ciidanka galada Filipino oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa ka dhacay tuulada Topi Marjanji ee deegaanka Lano Dirsor waxaana lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan ciidanka gaalada Filipino tobanaan karana waa lagu dhaawacay Allah yaan ku maasan ha ogaadaan gaalada iyo gaalracyadaba meel walba ay joogaan in dawladda Islaami u taagnaan doonto inay burburiso awooddooda iyo saliibkooda Allah yaan waafijin iyo kaalmaba u sugnatay haatan wilaayada Sham baraka laba howlgal istishaadi oo lagu weeraray laba goob ay ku kulansanaayeen murtidiinta BKK ee degmada Bagus tala saarsha la kadib walaalada istishaadiinta Abul Hassan iyo Abul Ismaaciil oo ka soo jeeda Turkistan Allah ka wada aqbalay oo wateen laba gaari oo walxaha qarax laga soo buuxiyay ayaa weerar ku qaaday laba goob ee ku kulansanaayeen murtidiinta BKK ee u dhow dhismaha Marsuumi ee dhaca degmada Bagus waxayna isku qorxiyeen goobo ay ku kulansanaayeen murtidiinta BKK ee tiro murtidiin ayaana dhimashada dhaawac ku noqday cagaf cagafna waxyeelo ayaa laga soo gaarsiiyay sidoo kale guutada jugta culus iyo gantaalada la hagoola beegsadeen afar goob ay isugu yimaadaan murtidiinta BKK ee ku yaalan daafaha tuulada Bagus waxaan dhimashada dhaawac ku noqday in ka badan 15 murtid Allah yaan ku maasan isla wilaayada Shaam ayaan ku guda jirnay alkhayr waxa waxyeelo la gaarsiiyay gaari ay la socdeen xubno ka tirsan murtidiinta BKK ee kadib markii askarta khilaafada ay qarax miino kula eegteen tuulada Xaayij ee deegaanka Tifiyaan waxaan dhimashada dhaawac ku noqday 5 murtid Allah yaan ku maasan isla alkhayr waafijin Allah kadib askarta khilaafada ayaa waxa uu suurgashay inay dilaan xubno ka tirsan murtidiinta BKK ee ku socdaalayay jidka quraafi ee dhaca duuleedka Alkhayr kadib markii askarta khilaafada rasaas la dhaceen waxayna ka qanimaysteen gaarigii uu watay Allah ayaan ku maasan haatan aynu u wareegno wilaayada galbeedka Afrika todoba ka tirsan ciidanka reerada Nigeria ayaa lagu dilay weerar askarta khilaafada ku fuliyeen gobolka Borno tala saarsha Allah kadib askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qaadeen fariisina ay ciidanka reerada Nigeria ku leeyihiin tuulada Ajiri oo u dhow degmada Diiqo ee gobolka Borno waxaana iyaga murtidiinta fariisanka ku sugnayeen ku dhaxmaray dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ala fadligiisa waxay ku dileen 7 murtid qaar kalena waa lagu dhaawacay Allah waxa uu suurageliyay inuu soo qanimaystaan gaari iyo hub aad u tiro badan Allah yaan ku maadsan markaana wilaayada Soomaaliya askarta khilaafada ayaa rasaas la beegsadeen xubno ka tirsan booliska reerada Soomaaliya oo ku sugnayeen magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana ku halaagsamay 4 murtid hubkiina waa laga soo qanimaystay Allah yaan ku maadsan askarta khilaafada ayaa maalmimadii Arbacada weerar ku qaadeen tiro nasaaro oo ku sugnayeen magaalada Boosaaso waxaan dhimashada dhaawac ku noqday 4 nasaaro Allah yaan ku maasan markana wilaayada Ciraaq Kirkuk waxaa daraad la qarxiyay xarun beereed ee leeyihiin murtidiinta xajda cashaayirka ku taal meel u dhow tuulada Kabiih ee bariga Xuweyja Allah yaan ku maasan isla wilaayada Ciraaq ayaan ku jirnaa Diyala waxaa waxyeelo la gaarsiiyay gaari haamar ay leeyihiin booliska reerada Tixaadiya kadib markii shalay qarax miino lagu wareegtay deegaanka Caliyowa ee dhaca galbeedka Qaaniqi Allah yaan ku maasan ugu dambeyntii wilaayada Khuraasaan waxaa shalay la dilay xubin ka tirsan xarakada reerada Taliban kadib markii askarta khilaafada rasaas la beegsadeen isagoo ku sugan tuulada Qaldara ee deegaanka Jabarhaar ee gobolka Namgirhaar Allah yaan ku maasan halka ayaan ku soo afmeerana warkii maanta aad kala socoteen idaacadda la jirteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. لا تقول إنها بعيدة.